Het is van Kesteren met het NOS-journaal. De Braziliaanse voetballegende Pelé is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn manager tegen persbureau AP bevestigd. Pelé wordt door velen beschouwd als de beste voetballer ooit. Hij werd met zijn ploeg in 1958, 1962 en 1970 wereldkampioen. Met 77 doelpunten is hij topschutter aller tijden van het Braziliaanse elftal. Pelé overleed aan de gevolgen van darmkanker. Door een technische fout hebben bijna 2400 kinderen van ouders die de dupe werden van de toeslagenaffaire nog geen financiële compensatie ontvangen. Deze groep had in november een brief gekregen dat ze het geld dit jaar nog konden verwachten. De Belastingdienst had het geld op 23 december willen overmaken, maar dat is niet bij iedereen goed gegaan. In totaal is aan 70.000 kinderen een geldbedrag toegezegd als compensatie voor de toeslagenaffaire. Bij gezamenlijke legeroperaties van de VS, Syrië en Irak zijn het afgelopen jaar 686 IS-strijders gedood. Dat meldt Amerikaanse legertop. Daarbovenop zijn bijna 400 strijders gevangen genomen. In totaal zijn er 313 operaties uitgevoerd. Daarbij zijn geen Amerikaanse soldaten gewond geraakt of omgekomen. De operaties moeten ervoor zorgen dat IS minder aanslagen kan plegen, zowel in de regio als in de rest van de wereld. Transportbedrijven maken zich zorgen over de afsluiting van de A7 tussen Sneek en Jauren. Gisteren werd bekend dat de weg nog zeker een half jaar dicht blijft vanwege problemen bij het aquaduct van het Prinses Margrietkanaal. Een deel van de tunnelbalk is omhoog geduwd door het grondwater. Daardoor is een drempel in het asfalt ontstaan die gevaar oplevert voor verkeer. Volgens de transportbedrijven staat ook de kwaliteit van de wegen op de omleidingsroute onder druk. Het weer in de loop van de avond klaart het op. De temperatuur daalt vannacht naar 4 tot 6 graden. Morgenochtend is het droog met ruimte voor zon. 'S middags neemt de wolking toe en gaat het regenen. Met in het noordwesten kans op zware windstoten. Het wordt 8 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Sluit nu je zorgverzekering af bij VGZ en krijg toegang tot de best gewaardeerde zorgverzekeringsapp van Nederland. Zo kun je supersnel declareren en krijg je hulp bij betalen. Je hebt dus alles rond je zorgverzekering altijd bij de hand. Want jou helpen met gezondheid en zorg, dat staat bij ons voorop. Sluit nu af op vgz.nl. Het is tijd om geld te besparen. Wollen sokken aan, een warme trui en de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Jusé? No. Ja, en dan heb je volgens Independer ook nog eens de beste keus. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Baldi van Genen. Goedenavond, fijn dat je luistert naar 5 dagen. We blikken al de hele week tijdens de laatste dagen van 2022 terug op een paar van de meest opvallende en bijzondere verhalen die we het afgelopen jaar verzamelden. We zijn voor een week niet in het land en in onze Radio 1-bus staat netjes geparkeerd op het Mediapark. Geef mij de kans om een stukje te laten horen uit de uitzendweek die wij maakten in Amsterdam. Bij kenniscentrum, The Black Archives. De hoofdpersoon is een uiterst moedige en inspirerende vrouw. Dit is dan ook de reden waarom ik haar in deze laatste week nog één keer in de schijnwerpers wil zetten. Ja. De 31-jarige Eindhovense Perle Miyange, daar gaat het om. Die werd 4 jaar geleden onbedoeld het boegbeeld van de strijd tegen racisme. En ze probeert nu racisme in Brabant bespreekbaar te maken. Op 3 mei dit jaar was ze bij mij te gast, naar aanleiding van een expositie in Amsterdam over 10 jaar georganiseerd verzet tegen racisme. In de expo was een foto van haar te zien die gemaakt was tijdens een protest tegen Zwarte Piet in de binnenstad van Eindhoven in 2018. Op de foto zie je Perle, een zwarte vrouw, te midden van tientallen witte volwassen mannen staan. En ondanks dat deze mannen haar uitschelden en aan haar trekken en duwen, staat ze vastberaden met een vuist in de lucht. In activistische kringen en in de antiracismebeweging en eigenlijk onder de meeste mensen van kleur is deze foto sindsdien een iconisch beeld van de strijd tegen racisme. De foto echoot het beeld van een bekende foto uit 1968... waarop 2 zwarte Amerikaanse atleten die net goud en brons hebben gewonnen op de Olympische Spelen hun vuist in de lucht steken en zo een Black Power-teken maken ter ere van de burgerrechtenbeweging destijds. In onze uitzending van 3 mei legde Perle zelf het beste uit wat er allemaal gebeurde op het moment dat de foto van haar in Eindhoven werd genomen. Voormalig voetballer Pelle is overleden. De Braziliaanse voetballer werd 82 jaar. Pelle werd op 23 oktober 1940 geboren als Edson Arantes de Nascimento. Hij werd door velen gezien als een van de beste voetballers aller tijden. In lijstjes met beste voetballers aller tijden staat Pelé hoog. Vaak zelfs helemaal bovenaan. De Braziliaan was sterk en snel. Hij had een goede dribbel en een hard schot. Zijn voetbalcarrière begint als hij 16 jaar is. De Braziliaanse topclub Santos biedt hem een contract aan. Pelé debuteert in 1956, scoort direct en wordt in zijn eerste seizoen topscorer met 36 doelpunten uit 29 wedstrijden. Pelé wordt al snel international en schittert op het WK van 1958. Intussen maakt Pelé daar een goede kans. Krijgt een kans. Op goal! Ongelooflijk mooi, luisteraar. En daar stormt de hele Braziliaanse ploeg op Pelé toe. De Braziliaanse ster scoort het enige doelpunt in de kwartfinale tegen Wales. Hij maakt een hat-trick in de halve finale tegen Frankrijk. En hij treft in de met 5-2 gewonnen finale tegen Zweden nog eens 2 keer doel. De Brazilianen zijn wereldkampioen. Nog een aanval en een kopbal. Goal! In de jaren 60 is Pelé vooral succesvol bij zijn club Santos. De prijzenkast puilt uit met 7 landstitels en 2 wereldbekers. Pelé en Santos verslaan onder meer het Benfica van Eusebio. Pelé ainda reservava algumas surpresas para os milhares de espectadores. Um gol de placa para o Estádio da Luz. Zijn carrière als international loopt in die periode minder goed. Op het WK van 1962 prolongeert Brazilië weliswaar de wereldtitel, maar Pelé is geblesseerd. En in 1966 draait het toernooi uit op een sof. Brazilië wordt al in de poolfase uitgeschakeld. Pelé bedankt daarna als international, maar keert in de aanloop naar het WK van 1970 terug in de nationale ploeg. Met succes. In een elftal met ook nog Jairzinho, Gerson, Carlos Alberto en Rivelinho schittert Pelé als nooit tevoren. In de finale wint het Braziliaanse samba-voetbal het van Italiaans Catenaccio. Pelé, prachtig! Ongelooflijk voor de reactie. Een schitterende kopbal van Pelé. Ingooi Costão. Voorgetrokken Rivelinho. En daar komt de kopbal, hoewel hij zwaar werd afgedekt. Pelé. Op rechts Carlos Alberto komt hij aan. Daar is het schot. Daar is de goal. Mensen met sombrero's die daar het veld in komen. Het is afgelopen. Brazilië is wereldkampioen 1970 voor de derde maal. Pelé sluit zijn interlandcarrière een jaar later af en stopt in 1974 ook bij Santos. Hij heeft bij die club een onwaarschijnlijk hoog scoringsmoyen. Pelé loopt bijna 1-1. Op 34-jarige leeftijd keert hij een jaar later toch weer terug op het voetbalveld. Hij tekent een lucratief contract bij de Amerikaanse club New York Cosmos. His real name is Edson Arantes de Nascimento. To millions of soccer fans, he is known as Pelé, number 10. The return of Pelé has attracted worldwide interest and given professional soccer in the US a king-size shot in the arm. In 1977 is de voetbalcarrière van Pelé dan echt voorbij. Hij wordt daarna een ware voetbalambassadeur en wordt halverwege de jaren 90 benoemd tot minister van Sport in Brazilië. Een functie die hij 2 jaar bekleedt. Pelé was misschien wel de beste voetballer ooit. Ja, dat was Pelé. Dat nieuws kwam er tussendoor. Die is overleden op 82-jarige leeftijd. Ik zat midden in een terugblik van ons programma 5 dagen. En ik had het er net over dat ik iemand het voetlicht wil zetten vandaag. Voor het voetlicht wil schuiven. Perle Miyange heet zij. We kwamen haar in Amsterdam tegen. En zij is een boegbeeld geworden van de antiracismebeweging in Nederland. Het ging om een foto van haar. Een foto die bekend is geworden in de antiracismebeweging. En eigenlijk onder alle mensen van kleur. Ze werd lastiggevallen door een groep volwassen witte mannen tijdens een anti-Zwarte Piet-demonstratie in 2018 in Eindhoven. En ze kwam daar per ongeluk terecht. In de bus, 3 mei jongsleden, legde Perle zelf het beste uit wat er toen allemaal gebeurde op het moment dat die foto van haar werd genomen. Nou, op deze foto zie je mij bij de Catharinakerk staan in Eindhoven. Dat is in 2018 tijdens de Sinterklaasintocht. Op die dag zou KOZP komen demonstreren in de stad van Eindhoven. Kick-out Zwarte Piet. Kick-out Zwarte Piet. En als tegenprotest hadden de burgers en de PSV-hooligans besloten van, nou, dan gaan wij een tegenprotest protest houden tegen KOZP. En dat was niet eventjes een heel vriendelijk tegenprotest. Dat was echt met racistische leuzen, liederen. Kinderen die volop meegenomen waren en geschminkt waren als Zwarte Piet. Mm-hmm. Vrouwen die demonstranten die bekogeld werden met eieren, flessen, vuil, mm-hmm. alles wat er maar te vinden werd. Het was heftig. Ja, heel veel werd ook gericht naar jouw persoon. Ja. Persoonlijk. We hebben het geluid van het beeld. Oeh. Voor de duidelijkheid, we horen jou en dus heel veel boze mannen om je heen. Ja, die mij omsingelden op het moment. Dit is Nederland, dames en heren. Dit is Nederland, dames en heren. Dit is Nederland, laat maar jasjes aanraken. Mannen die een vrouw intimideren. Oh, ik moet terug naar mijn eigen land. Weet je mijn woonvriend? Woedzaal! Maar pampang, wat denk je? Hoe is het om dit terug te horen? Ah, ik hoor de emotie, ik hoor gewoon de trillingen, de vibrato in mijn stem. Weet je wel, wanneer je heel opzet bent, overstuur, dat hoor ik gewoon. Ik hoor gewoon hoe overstuur ik was op dat moment. Ik krijg gewoon kippenvel van eigenlijk. Ja. Ja, ja. En je hoort het, hè, hoe van de zwarte bolletjeslikker zeiden ze tegen me, hoer, ga terug naar je eigen land, ga terug de boom in. Ja, en dan besef, dit zijn nogmaals volwassen mannen, hè, volwassen mannen. En dan word ik omsingeld en geduwd van links en rechts. En ja, er gebeurde zoveel op dat moment. En het enige wat ik op dat moment dacht was, Perle, bescherm jezelf. Want je staat hier en niemand schiet je te hulp. En misschien komt er niemand voor je. Dus toen ben ik live gegaan op Facebook. Vandaar dat je me ook met mijn vuist ziet. Maar je ziet constant op alle foto's en beelden die er van mij zijn, zie je mijn telefoon in mijn hand. Omdat ik gewoon live ben op Facebook. Nog even voor de duidelijkheid. Hè? Want er was een betoging van Kick-out Zwarte Piet. En ja. Er kwam een tegendemonstratie. Ja. Jij kwam daar per ongeluk. Ik was letterlijk aan de overkant van de kerk. Had ik net mijn zoontje afgezet voor een activiteit. En terwijl ik buiten de dynamo loop, hoor ik dus al die gemoer aan de overkant. En ik denk, wat gebeurt er? En ik zie je wist niet eens dat er een demonstratie was? Ik wist dat er die dag een demonstratie was, maar het was niet bekendgemaakt waar precies die demonstratie zou zijn in Eindhoven. De meeste mensen zouden om het je lopen. Klopt, maar ik werd intrigued door wat ik zag. Ik had zoiets nog nooit meegemaakt en helemaal in je eigen stad. Nog meer reden om een ommetje te lopen? Dus dat zou je denken. Maar iets in mij had zoiets van, wat gebeurt daar? Dus ik wilde er alleen maar heen lopen. Maar ik was zo gefixeerd en gewoon flabbergasted door wat er gebeurde. Want ik was zo gefixeerd op de demonstranten dat ik niet eens doorhad dat ik midden door een zee van boze, boze mannen aan het lopen was. En ik dacht, weet je, ik moet deze mensen... Ik zag Jerry Afrië staan. En toen dacht ik, moet deze mensen een beetje moed. Was je niet bang? Op dat moment was er geen angst. Want nogmaals, ik was niet met de... Het is alsof ik de menigte uitmute op dat moment. Ik weet niet hoe ik het uit moet leggen, maar nogmaals, ik was niet met die... Ik was zo gefixeerd op dat groepje demonstranten op dat plein. En ik dacht, waar zijn deze mensen dapper? En toen viel het kwartje van, dit is Kick-out Zwarte Piet. Want ik zag Jerry Afrië voorop staan. En ik wou gewoon alleen maar tegen hen zeggen, ik vind jullie dapper. Ja, dit was dus een fragment van 3 mei. Perle vond de Kick-out Zwarte Piet-activisten dapper. De meeste activisten stonden op een verhoging, afgezonderd van de grote menigte, die ze bekogelden met eieren, flessen en scheldwoorden. En terwijl Perle de mensen van Kick-out Zwarte Piet wilde toejuichen, werd zij misschien wel de dapperste persoon van het hele plein. Want ze stond tussen de agressieve pro-Piet tegendemonstranten en hooligans die aan haar trokken, haar duwden en nog net niet sloegen. De politie stond erbij en keek ernaar. Het verhaal dat Perle die dag in de bus vertelde greep niet alleen mij, maar ook al mijn collega's en andere medewerkers van het programma aan. Ze is me sindsdien altijd bijgebleven. Omdat ik wilde dat meer mensen haar leren kennen, zocht ik haar op in Woensel, in Eindhoven, waar ze woont. Want sinds haar encounter met de racistische hooligans, waar ze dus per ongeluk tussen terecht kwam, zette van origine Congolese Perlen zich volledig in voor de strijd tegen racisme en de bewustwording voor het onderwerp in Brabant. Iets wat hard nodig is, weet ze uit eigen ervaring. Ik ben opgegroeid in Lieshout. Ik was de enige donkere meid van mijn complex, helemaal met immigrantouders, in het dorp. Je had hier en daar getinte kinderen, maar vaak waren dat adoptiekinderen. En vaak werden adoptiekinderen net anders behandeld als een kind van net als mij, weet je wel. Dus ik merkte al heel snel dat ik anders was. Je kan het, zou het mijn moeder kunnen vragen. Ik ben vaak gepest geweest, lang gepest geweest, om mijn kleur natuurlijk. Ik was een makkelijk doelwit. Wat zeiden ze? Ja, kutzwarte, Zwarte Piet, ga terug naar je eigen land. Kut Afrikaantje, jullie zijn arm, jullie hebben geen geld. Jullie wonen in hutten, jullie hebben allemaal vliegen. Gewoon de dingen die, ja, gewoon die kortzichtige kleine dingen. En je moet je voorstellen, ik was misschien voor de meeste mensen de eerste interactie die ze ooit hadden bij de black person. En sommige, moet ik erbij zeggen, ik had ook jeugdvrienden waar ik nog steeds in mijn album heb zitten, waar die ouders wel acceptive waren. En waar ik wel een kind aan huis was. En waar ik wel altijd welkom voelde en was. En dat nooit heb gehad. Maar ik heb ook kinderen gehad die gewoon zeiden van, ik heb een dat ze een kinderfeestje hadden en dat ik niet uit werd genodigd. Omdat die ouders hadden er mij liever niet over de vloer. Maar vertelde je dit thuis? Tuurlijk. Daar werd ik verdrietig van. Ik kwam ook huilend thuis als ik ruzie kreeg met kindjes. Of ik werd wel eens geduwd of getrapt. En dan durfde ik niet naar school te lopen. En dan kwam ik weer terug. En dan moest mama met mij helemaal terug naar school lopen. Terwijl vanuit mijn huis, heb je langs mijn huis, mijn ouderlijk huis, heb je een fietspad. En aan het einde van dat fietspad, want dat fietspad gaat door heel de wijk. Aan het einde van het fietspad had je de basisschool. Dus ik kon altijd gewoon alleen naar school lopen, in principe heel veilig. Mama staat aan het begin en kijkt een beetje toe hoe ik loop. En dan was het wel eens dat wanneer zij wegging, dat er wel iemand van de bovenbouw, een jongetje uit de buurt, overbuurjongen, ik vergeet zijn naam ook niet meer, Paul, een rode jongen. En hij moest me altijd hebben. Dan duwde die mij wel eens, of trapte die mij wel eens, trok die aan mijn vlechtjes. Ik heb veel vlechtjes verloren vroeger. Dan kwam ik weer huilend thuis. Huilend, huilend. En mama elke keer naar school. En school elke keer, ja, we gaan praten met de ouders. Maar het bleef. Ja, want je moeder kaartte dit wel aan op school. Mama heeft het vaak aangekaart. Mama heeft het vaak aangekaart. Maar ja, ze was alleen. Taalbarrière. Hè? Sprak ze met je thuis erover? Tuurlijk. Wat zei ze? Dat ik weerbaarder moest zijn, wat ik toen nog niet was. Ik was vroeger heel timide, heel fragiel, heel bang. Maar wat zei ze letterlijk? Ik was enigszins kind. Nou, dat ik dus echt voor mezelf moest opkomen als er dingen gebeurden. Want ik zei dan niks, hè? Als die kinderen begonnen. Ik zei niks. Ik nam het gewoon in. Daarna ging ik thuis huilen. En mijn moeder had zoiets van, zeg het. Stop. Niet doen. Ik vind dat niet leuk. Nee, geef je grenzen aan. Ja, ik durfde dan niet. Ik had zoiets van, grenzen aan. Dan krijg ik nog meer of zo, weet je wel. Wat zeg jij, weet je wel? En dat probeerden ze echt elke keer erin te doen, maar het lukte niet. Tot op één dag kwam ik weer thuis. Met een bloedneus deze keer en een paar vlechten minder. Want ik had toen een bully die mij elke keer moest hebben. Een grotere, stevigere meid als mij. En mama was er die dag. En op een gegeven moment was mama er gewoon klaar mee. En ze zei tegen die kinderen van, ik ben er klaar mee, jullie moeten stoppen. En toen zei dat kind tegen mijn moeder, vergeet ik nooit meer. Hou je bek of hou je mond, kutzwarte. Dat was de eerste keer dat iemand dat tegen mijn moeder zei. En ik weet nog dat mijn moeder zo gechoqueerd was. En ik vergeet nooit meer dat zij voor de deur stond met haar Afrikaanse doek. En daaronder haar cycling shorts. Want dat droeg mijn moeder altijd onder haar doeken, die cycling shorts van haar. En ik weet nog dat ze een bord met eten had. En ik weet alleen dat ze dat bord met eten op de trap heeft gezet. En het huis uit is gelopen. En tegen dat kind heeft gezegd van, pardon, wat zei hij tegen mij? En als ik jullie zeg dat mijn moeder is gaan rennen. Ik heb mijn moeder nooit zien rennen. Dat is het enigste en laatste moment dat ik haar ooit heb zien rennen. Mijn moeder is best wel, ze is niet dik, maar ze is een stevige dame. Mama is snel, hè? Dus mama is achter die twee kinderen aangerend, waarvan ze eentje te pakken heeft gekregen bij zijn kraag. Die heeft ze terug naar huis gebracht. Niet in huis, maar voor de deur gezet. Is tegen dat andere kindje, dat kind dat mij dus altijd sloeg, Stephanie, ga jullie ouders maar halen. Ik ben er nu klaar mee. Kind helemaal in paniek natuurlijk, want die Afrikaanse vrouw heeft haar vriend te pakken. Oh, wat gaat hij er toch mee doen? Dus hij is helemaal naar huis gerend, die ouders gepakt, ouders zijn teruggekomen. Ja, sorry, sorry, mama zo. Nee, ik ben er helemaal klaar mee. Dit was een turning point in het leven van Perle. De situatie met de pestkoppen is trouwens helemaal goed gekomen. Hun ouders werden erbij gehaald en Perles moeder sprak een hartig woordje met ze. De volwassenen schaamden zich en maakten er werk van. De kinderen hebben Perle daarna nooit meer gepest. Maar dit moment, het moment dat Perla haar moeder voor het eerst zag rennen om haar, zoals ze zelf zegt, bullies te lijf te gaan, het leerde haar voor zichzelf op te komen. Dat het nut heeft je rug recht te houden en tegen de stroom in te gaan. De ooit zo timide en bange Perla was niet meer. Als dit een superheldenverhaal was, zou dit haar origin story zijn. Ja, eigenlijk wel, want dat is de dag dat mama mij aankeek en zegt, dit gebeurt niet meer. Dankzij dat moment stond je uiteindelijk, denk ik, hier tussen die hooligans, ja, en die kick-out Zwarte Piet actie. Wat je zegt klopt, hè, want ik heb vaak de vraag gekregen van mensen, hoe heb je dat gekund? Of was je niet bang? Of hoe? En dan heb ik altijd tegen mensen gezegd van, jullie weten niet waar ik ben opgegroeid, hè? Letterlijk, dat zei ik dan altijd. Zo denk ik dat dat het verschil is. Ik ben niet in de stad opgegroeid. Ik ben in een dorpje opgegroeid. In een wit boerendorpje. Mm. Weet je wel, ons kent ons cultuur. En daar heb ik weerbaar moeten zijn met de jaren. En daar heb ik een dikke huid moeten creëren. En ik denk dat dat ook mede dankzij die ervaringen ervoor heeft gezorgd dat ik me eigen zo staande heb kunnen houden. Die dag. En die survival skills die Perle in Lieshout heeft opgedaan komen nog vaak goed van pas. Want haar traumatische ervaring tijdens de anti-Zwarte Piet demonstratie achtervolgt haar nog steeds. En niet alleen figuurlijk, maar soms ook letterlijk. Even kijken, het incident was 2018, 2019. Volgens mij ook november. Ben ik hier op de Kruisstraat, dat is hierachter precies de drukke winkelstraat. Ben ik hier toen aangevallen geweest door een Nederlandse man die mij herkende. Eerst, ik liep voorbij, ik liep naar Albertijn, moest spinnen. Ik zie die man daar bij de kroeg op de hoek van Albertijn bij ons. Hey, en ik groet die mensen, want ik kom daar elke dag voorbij gelopen. Goedenavond, zei ik gewoon netjes. En een andere heer zegt netjes goedenavond, meid. En die andere man zegt ineens, ik hoef jou helemaal geen goede avond voor jou. En ik dacht, nou, ik dacht er niet echt iets bij. Ik denk, nou prima, weet je. Dus op de terugweg staat die desbetreffende man nog steeds daar op het terras van het café. Dus, en hij kijkt zo woest naar mij. Dus ik probeer het gewoon te negeren, maar hij wou mij niet negeren. En hij begint ineens te zeggen van, ik mag jou niet. Wie denk je wel niet dat je bent? Huh? Hij zegt, ik weet wel wie je bent. Hij zegt, jij bent die kankerzwarte van Kick-Out Zwarte Piet. Ja? Jij bent die kuttoe van de kerk. Ik weet wel wie jij bent. Je bent. En dan krijg je weer die rente, weet je wel, van mijn cultuur, mijn traditie. En jij wil dat verpesten. En als het jou hier niet bevalt, moet je lekker terug naar dat apen Afrika van jou. En jullie waren slaven. En wie denk je van dat je bent? Maar dat was wel eng dat hij zulke uitspraken maakte. En voordat ik het wist, probeerde ik die man te diffuseren door te zeggen van, meneer, u mag best een mening hebben, maar het kan best respectvoller en rustiger. En hoe ik dat tegen hem aan het zeggen bent, zag ik een witte vuist om me afkomen. En op dat moment heb ik die ontweken gelukkig. En gelukkig waren omstanders mij gelijk ten hoop geschoten, waaronder de mensen die in de kroeg zaten en de eigenaar zelf, die dus ook naar buiten kwamen. En die man bleef ik daarna gewoon nog tegenkomen. Dat was heftig. En? Nog steeds tot de dag vandaag kan ik hem tegenkomen. Hoe gaan die ontmoetingen? Nou, in het begin was dat heel veel spanning. Want je weet niet hoe iemand reageert. En hij wist ook niet hoe ik op hem ging reageren natuurlijk. Dus ja, was intens. Los van deze nare nasleep van haar ervaringen in 2018... heeft die Sinterklaasintocht van 4 jaar terug ook veel goeds gebracht voor Perle. Ze is activistisch geworden en zo heeft haar carrière een vlucht genomen. Ze werkte sowieso altijd al in een haarsalon. Maar daarnaast zit ze tegenwoordig allesbehalve stil. Activistisch gezien ben ik sowieso daarna gelijk begonnen met Eindje No Filter op te zetten. Ik ben nou co-founder van mijn eigen stichting. Ik heb ook mijn eigen stichting. Daar doen wij verschillende dingen voor. Dus voor zowel mensen in Brabant als Limburg, Antwerpen. We proberen gewoon te kijken Eindhoven en omgeving. Denk hierbij aan radio. Maar 1 keer in de maand op de lokale radiotoren. 1 uur lang met mijn eigen programmering. Waar we het hebben over onze eigen topics. Dingen die ons aangaan. Dingen waar wij willen dat mensen iets van weten of horen. Of wat we bespreekbaar kunnen maken. Ik heb een podcast opgezet. Hairsalon. Aangezien ik dus al haar deed. En ik zoiets had van, eigenlijk altijd als ik met mijn klanten ben, je bent een soort van therapeut. Je zegt alles tegen je kapper. Je hebt het waarschijnlijk ook als je naar je kapper gaat. Je praat over je dagelijkse dingen. Noem het maar op. Dus terwijl je bezig bent, gesprekken. Dus dan dacht ik van, waarom zullen we kunnen dat niet filmen? Dus we hebben inderdaad afleveringen waarvan we verschillende mensen hebben uitgenodigd. Vaak mensen van kleur. Kunnen ondernemers zijn. Denk hierbij aan een filmmaker. Mm. Denk hierbij aan een rapper. Denk hierbij aan een activist. Jerry Afrier. Zulke mensen heb ik mogen interviewen. De privilege gehad om te mogen interviewen. En ja, een beetje die twee dingen die ik leuk vind. Haren doen en activism samen te combineren. Wat vindt je moeder hiervan? Mijn moeder is heel trots. Wat zegt ze? Dat zegt ze vaak. Altijd als ik haar vertel van, mam, ik ga weer dit doen. Ik heb een nieuw project. Of ik ben dit aan het, ik heb dit in mijn hoofd. En ik ben nog aan het kijken. Gaat er een team voorleggen. En dan, wie weet. En dan uiteindelijk heb ik het dan ook gedaan. En dan kijkt ze me echt aan van, damn. Ik weet nog toen je tegen mij zei vorig jaar van, ik wil een podcast. Kijk je nu. Je hebt er nou al 6 opgenomen. Zo, weet je wel. Dat geeft me een trots gevoel. En ook omdat ik niet alleen het gevoel heb dat ik mezelf represent, maar ook mijn moeder. Want zij is natuurlijk hierheen gekomen voor mij. Voor mijn betere toekomst. En ik wil haar dat ook gewoon laten zien. Dat ondanks de zowel de goede en de slechte dingen die we hebben meegemaakt samen met z'n tweeën in Nederland. Want voordat mijn broertje kwam was ik heel lang alleen met haar. Dus we waren echt twee handen op één buik. En dat schept een hele belangrijke band en relatie. Vind ik, wil ik haar ook gewoon laten zien van, I'm good, weet je. Maak je niet zo druk. En ik wil haar ook laten zien dat activisme niet alleen maar narigheid is. Net zoals de media vaak natuurlijk laat zien. Want dat maakt haar natuurlijk ook bezorgd als moeder. Van, hé, is het niet gevaarlijk? En are you okay? Je kan op verschillende manieren activistisch zijn. Perle heeft zich in de afgelopen 4 jaar ontpopt tot een belangrijke speler in het prille Brabantse antiracisme-debat. En in de emancipatiegolf van mensen van kleur beneden de rivieren. Dit viel programma- en podcastmaker Aminanta Minte op. Zij heeft besloten volgend jaar een expositie in het Eindhovense van Abbe Museum over Perle te maken. In opdracht van kunstenares Patricia Kaarsenhout. Wij hebben eigenlijk de ruimte gekregen om zelf een held of iemand waar we naar opkijken. Een expo, een event daaromheen vorm te geven. En de reden dat ik Perle heb gekozen is omdat ik me heel erg herken in haar. Allebei zwarte vrouw, allebei gepassioneerd over verschillende kwesties. En allebei ook uit Brabant. Ja, ik voel ook een soort van drang, zeg maar, om haar verhaal verder te delen. Juist ook omdat ik het gevoel heb van dat haar verhaal eigenlijk breed in de media is opgepakt, maar vooral randstedelijke media, dat ze daar best wel veel lof krijgt, maar dat het eigenlijk in Brabant en dan met name in Eindhoven, dat het lastiger is voor haar om haar stem te laten horen, maar ook om gezien te worden en om de liefde te krijgen die zij volgens mij verdient. Ja, toen Aminanta me belde daarmee. Nou, ik was helemaal even, ik denk, hè? Ik zit daar, meen je dit? Zei ze, ja. Ik zei, wil je dit over mij? Zei ze, ja. Ik zo, hè? Ja, ik moest daar echt eventjes. Ik heb dan ook gelijk mijn moeder gebeld. Ik zei, mam, ik geloof nooit wat er nou weer gaat komen. Zei ze, wat dan? Ik zei, ja. Weet je, je gaat met mij in april. Gaan wij met z'n tweeën naar een expositie gaan van jouw dochter. Zei ze, over jou. Ik zeg, over mij. Zei ze, nou. Ik zei, ja, dat was ook mijn reactie. Ja, nog steeds, als ik het over heb. Ja. Super geëerd. Ja, maar ik weet nog steeds wat ik ervan moet zeggen, ja. Nou ja, ze noemt je zelfs een bekende Eindhovenaar, hè? Ja. Ben je dat een beetje, nu? Ik zelf gebruik die term niet, maar ja. Ja, mensen weten wie ik ben. In Eindhoven, ja. En omgeving. Dat was het verhaal van Perle Miyange. Een krachtige vrouw en moeder die ondanks alle tegenslagen haar rug recht houdt. Als je haar naam nog niet kende, ken je haar nu. Ik wilde dit verhaal vandaag graag verteld hebben als ode aan haar, maar eigenlijk aan alle vrouwen en moeders van kleur die dit als geen ander kunnen. De schouders eronder en moedig doorstrijden. De expositie over Perle is in april 2023 te zien in het Van Abbe Museum in Eindhoven. Haar podcast heet Eindje Nul Filter, Hersalan, is te bekijken en te beluisteren op YouTube. En Perle is ook te horen op de lokale Eindhovense zender Rara Radio. En dat doe je het makkelijkst via rararadio.org. Dit was onze terugblik van vandaag. Morgen blikken we terug op een ander verhaal. Dat is het verhaal van het Drentse Matsloten. Vakantieparkbedrijf Europarks die kocht daar een vakantiepark op en verzocht alle recreanten die daar al decennia hun plekje huurden om hun huisje af te breken. Nou, dat maakte genoeg los daar. Geloof het of niet, het verhaal heeft een happy end. Dat morgen, de uitzending van vandaag, is mede mogelijk gemaakt door Caroline Huber, Hans Gelvis en Farouk El Ghazi. Straks het jaar van Jessica Deurlacher en Leon de Winter met Thijs van der Brink. Wij praten morgen verder om 8 uur. Met de kerst op weg naar een knusse plek. Hapjes check, pakjes check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké of glad als spek? Doe voor vertrek de banden check. Dat is veiliger en het rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de banden check. De banden check. Check, check, check. Kijk op lekkeropweg.nu. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing.